Што ты зробіш, калі такое няўмольнае жыццё? Паасобку кожны з іх таксама застаўся толькі адзін. Навекі замоўклі вясёлыя хлопцы, іхнія аднагодкі і пабрацімы. Хіба ж ім маладым хацелася паміраць? Яны загінулі ў бітве. Янка з Вадзімам уцалелі. Ім таксама не хочацца гінуць, а тым болей паміраць дарэмна на чужыне. Таму абоім па душы гэтае чыста сардэчнае прызнанне. Не хочацца думаць о смерці павельні. 16 мальчишеских лет. Нехай сабе кожнаму з іх і не па 16, але якая розніца? Янка прыслухоўваецца да гучання песні, усёю істотаю спрымаючы кожную ноту, кожнае слова. Яму ўжо здаецца, што ён слыхам адчувае і зрокам прыкмячае аксамітны малінавы Вадзімаў голас, які адначасова і балюча забірае за сэрца і пяшчотна лашчыць душу. Увесь засяроджаны ў сабе, хлопец спачатку нават не заўважае, што спяваннем суседа ўжо заслухаліся ўсе, хто знаходзіцца паблізу. Толькі па насцярожанай да нязвычнасці на пятай цішыні спачатку адчувае, а потым прыкмячае гэта. Баючыся парушыць урачыстасць нявольнікаў, ён асцярожна прыўзнімаецца на локцях, паволі паварочвае галаву, разглядае, як палонныя з усіх бакоў слухаюць песнь. Адны ў напрамку Вадзіма выцягнулі доўгія схуднелыя шыі, другія падвярнулі адтапыраныя вушы, трэція прымружанымі вачамі нерухома ўтаропіліся ў адну кропку. Мабыць, у такіх абставінах гэта песня не толькі імпануе ім, выклікаючы водгук у душы і асацыяцыі ў памяці, але і настройвае на роздум. Немагчыма быць абыякавым і да прыгожага Вадзімавага голасу з усімі адценнямі нюансамі, якія даносяць песню да кожнага сэрца. А каб яшчэ ведалі гэтыя слухачы, якія канцэрты бывала даваў Вадзім, калі запявалі сваімі агністымі галасамі чатыры ягоныя «Катюшы», ды нібыта бубен уладым грукатала наваколле, і, адгукваючыся працяжным водгуллем, шумелі дрымучыя лясы і плёскалі волхаўскія хвалі. Ажно за 8 кілометраў далечыні ходырам хадзіла зямля пад вогненным танцам смерці. Калі б ворагі ведалі пра гэта, яны не далі б Вадзіму мадзець на белым свеце, а як грэшніка запраторылі б у падземнае пекла, у самае прамернае. Янка прыгадаў жанчыну, пра якую расказваў Вадзім. Ці чула яна калі-небудзь які голас у Вадзіма, як ён спявае? Патым, як шчыра расказваў сусед тады, хлопец зразумеў, што Вадзім моцна кахаў яе, даражыў яе дружбай. Але ўчынак жанчыны так скалануў Вадзіма, што перавярнуў усё ў ягонай душы. Выявілася, што яна была перапоўнена не толькі пяшчотаю, але чалавечай годнасцю. Нікчэмнасць вартая жалю. Сказаў тады пра жанчыну сам сабе Вадзім. Сапраўды нікчэмнасць вартая жалю. Сказаць так пра каханую мог толькі той, хто глыбока абражаны ёю, але не пазбаўлены чалавечай годнасці, ведае сам сабе цану. «Як хораша ты пяеш», парушыў маўчанне Янка. «Не я пяю. Душа пяе». Дзіўныя бываюць сны. Часта людзі расказваюць, як бачанае ў сне потым збылося ў жыцці. А з Янкам здарылася якраз наадварот. Янку прыснілася тое, што ў маленстве адбылося з ім на самой справе. Паўстала яно ў сне выразна, з усімі падрабязнасцямі, праплыло перад вачамі нібы кадры кінафільма, у якім ён сам удзельнічаў. На апошнім уроку ў 4 класе яны перамалёўвалі з вялікага плаката шкілет чалавека. Ну, вучыліся ў другую змену. Калі скончыўся урок і выйшлі з класа, на дварэ змеркалася. Ісці да хаты трэба было міма могілак, за якімі вёска. Пакуль увесь клас топіўся ў нерашучасці на месцы, многім здалося, што у прыцемку на могілках сярод кружоў сноў да адзінокая постаць. Баязліўцы, пагарліва вымавіў пераростак гуд і, расклаўшы ў руках сцізорык, скамандаваў: «За мной!» Вучні моўчкі паслухмяна рушылі ўслед за ім, але, наблізіўшыся да могілак, выразна пачулі глухаватае металічнае бразганне і працяжны стогн. «Ого-го! Ого-го!» Болей не спатрэбілася ніякая каманда. На выперадкі адзін за адным усе ў рассыпную кінуліся на ўцёкі па полі да загуменняў і гародаў. Першы, патанувшы ў прыцемку, з поля зроку знік цыбаты гуд. На нечым прыгуменні задыханы Янка з разгону праваліўся ў прадонне і з перапуду закрычаў з усяе сілы. Але крык прагучаў, не быў парожняй боцы, прыглушана дазваўшыся ў вушу, глуха заціх, як пад вадою. У цемрадзе, абліваючыся халодным потам, хлапчук разгледзеў угары над сабою адтуліну. Задраўшы ўверх галаву, ён спачатку працяжна заплакаў, але потым, надарваўшыся, толькі скуголіў, нібы звер, што трапіў у воўчую яму. Ён не ведае, колькі мінула часу, пакуль зверху прасунуўся ліхтар, які падаваў калматы чорнабароды чалавек, што перагнуўся ў адтуліну. «Ну, досыць, сціхні», — упрошваў ён трывожным голасам, — «вазьмі ліхтар, я прынясу драбіну». «Адкуль нячыстая сіла прынесла цябе сюды? Падзякуй Богу, што я быў якраз у гумне, а то праседзеў бы тут усю ноч». Пры святле ліхтара Янка разгледзеў глыбокую яму з рассыпанымі на дне зярнятамі. Бакі яе акуратна выкладзены бяростай, папрыбіваную колечкамі. Бяроста, відаць, прыкладзена на выварат, бо жаўтаватая і пабітая рабацінням чорных вяснушак. Неўзабаве дзядзька асцярожна прасунуў у яму лёгкую драбіну і па яе прыступках сам апусціўся ўніз. «Можа, балюча не выцяўся?» — пытаўся ён, супакоўваючы хлапчука, абмацаўшы рукамі ягоныя плечы і паправіўшы торбачку з кнігамі. «Не бойся, я пасвячу табе. Вылазь па драбіне і спакойна бяжы дамоў». Чарнабароды дзядзька ўзяў з долу ліхтар, асвяціў даверху драбіну, па якой вылазіў хлапчук, а сам застаўся на дне ямы. Вылезшы са святла на змрок, Янка з непрывычкі не мог нічога разгледзець навакол. У поцемку навобмацак ледзьве выбраўся праз гароды ў вёску і подбегам кінуўся па вуліцы. Добра, што потым нікому не расказваў пра гэта, нават не прызнаўся дома бацькам, саромеўся, што будуць яго смяяцца. Бо назаўтра ўвесь клас кпіў з цыбатага пераростка гуда, які з раскладзеным сцізорыкам у руках першы ўцёк, пакінуўшы ўсіх ззаду. Аказваецца, нічога страшнага не здарылася. Дзядзька Пархвен, сядзіба якога была па суседстве з могілкамі, хадзіў у прыцемку сярод крыжоў, прабразваючы цуглямі аброці і ўпрошваючы, ніяк не мог злавіць свайго неаб'езджанага, збродлівага каня, што сышоў са двара. А Янка толькі ў юнацкім узросце скеміў, чаму хітры чарнабароды чалавек не вылез разам з ім з ямы, не пасвяціў ліхтаром і не вывеў хлапчука на вясковую вуліцу. Баяўся, што той добра разгледзіць і прыкмеціць месца на прыгуменні, дзе хованка для збожжа. Якраз у той момант, калі хлопцу снілася, што ён праваліўся ў прадонне, і, абліваючыся халодным потам, ад страху анямеў і не можа закрычаць, яго ледзь разбудзіў Вадзім. З прасонку Янка ніяк не мог апамятацца і не разумеў, што здарылася. Усё цела быццам налілося волавам, шумела ў галаве. Не прадраўшы заспаных вачэй, чуў, як барак гудзе, нібы вулей, а разгледзеўшыся, убачыў, што палонныя на праходзе шумлівым натоўпам імкнуцца да выхаду, запозненых, якія кубарам скочваюцца з нараў, без асаблівай стараннасці падганяюць кіямі перапалоханыя заспаныя паліцаі, час ад часу пакрыкваючы: «Люфталяр, марш па бункерах!» Янка ведае, што азначае гэтае слова, паветраная трывога. Многія палонныя чуюць яго ўпершыню, але ўсё роўна занепакоены, яны спяшаюцца пакінуць свае логавы. Прадасветлены двор з дзвярэй баракаў, людскія рачулкі бягуць у дзверы бункераў. Біўні зыркіх пражэктараў з вартавых вышак нервова слізгаюць па гароджы, абмацваюць і асвятляюць калючы дрот. У бункеры не так цесна, як у вуглярцы, але палонныя, стоячы, збіліся ў гурт, бо няма на што сесці. Пахне цвіллю, патыхае холадам ад заінелага скляпення. Янку прыкра, што ў першы дзень з'яўлення ў гэтым лагеры ён прыняў бункеры за капцы. Зморшчаныя людзі, нібы звялыя бульбіны, пазакочваліся сюды, хаваючыся не пад пластом мяккай саломы, а пад тоўшчамі настылага бетону, ад якога, як у маразілцы, можна спруцянець. Адубееш, выпрастаюцца маршчынкі, звялай бульбіны ператворыся ў крамяны лядзяш. Здавалася б, чалавек разумная істота, а таксама недасканала створаны. Ён адважна аддае жыццё ў імя высокіх ідэалаў і адначасова са страху гатоў доўга пакутаваць, каб толькі не памерці імгненна. Хоць і паліцаі прыспешвалі палонных, але ж і страх таксама падганяў іх сюды.